25-lecia trzeciego programu Polskiego Radia. Do usłyszenia. Mamy nadzieję niebawem. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 maja, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Dokładnie 5 lat temu Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. W serwisie przyjrzymy się trwającej teraz kampanii. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa cały czas na Śląsku, a pandemia i środki ostrożności sprawiły, że widzowie zaczęli wybierać kina samochodowe. Moja polityka opiera się na rozmowach z ludźmi, tak w TVP Info mówił kandydujący na drugą kadencję prezydent Andrzej Duda. Wspominał, że o tym, jak ważny jest bezpośredni kontakt z wyborcami, przekonał się podczas kampanii prezydenckiej z 2015 roku. Ja po prostu sprowadzam de facto swoją politykę i planowanie polityki właśnie do rozmów z ludźmi, a potem do przemyślenia tych wszystkich kwestii, o których rozmawiałem. Bo dla mnie liczy się najbardziej to, co chce mi powiedzieć zwykły człowiek. Mnie mniej interesuje, co mówi jakiś profesor i tak dalej, bo profesorowie kierują się różnymi interesami, a zwykły człowiek najczęściej mówi to, co leży mu na sercu. Dziś mija 5 lat od drugiej tury wyborów, w których aktualny prezydent pokonał ówczesną głowę państwa Bronisława Komorowskiego. Tym razem jednym z kontrkandydatów Andrzeja Dudy jest prezes PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz obiecywał dziś, że będzie się starał o rządowe wsparcie dla gospodarstw agroturystycznych. 5 000 z urzędu pracy, a 50 000 również dla gospodarstw agroturystycznych zaraz, tu i teraz. To jest nasze oczekiwanie, to jest nasze wezwanie. Kandydat ludowców odwiedził gospodarstwo agroturystyczne we wsi Porąbka Uszewska w województwie małopolskim. 7 osób zatrzymanych, wśród nich kandydat na prezydenta Paweł Tanajno. Tak policja podsumowuje wczorajszy protest przedsiębiorców w Warszawie. Jedno zatrzymanie miało związek z naruszeniem nietykalności funkcjonariuszy, inne z ich znieważeniem. Jeżeli chodzi o osoby ukarane, na tą chwilę mówimy o 180 przypadkach kierowanych wniosków do sanepidu, mówimy o ponad 80 wnioskach ukarania do sądu, plus również 7 mandatach karnych nałożonych przez policjantów. Mówił komisarz Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej. Według policji zgromadzenie było niezarejestrowane i dlatego nielegalne. Wybory prezydenckie także na Białorusi. Setki ludzi ustawiły się w kolejce, by podpisać się na listach poparcia dla polityków opozycji. Aby wziąć udział w wyborach, kandydat musi zebrać 100 tysięcy podpisów. W Mińsku jest Włodzimierz Pac. Opozycyjni politycy zebrali swoich zwolenników na placu przed centralnym bazarem Kamarołka. Ludzie z maseczkami ochronnymi na twarzy ustawili się w kolejce, która rozciągnęła się na długość około kilometra do pobliskiej stacji metra. Niektórzy trzymali w rękach kapcie, które w opinii dziennikarzy stały się nowym symbolem protestów. Szczególną popularnością cieszył się bloger Siergiej Cichanowski. Powiedział, że czas na odsunięcie od władzy prezydenta Aleksandra Łukaszenki. A gdzie człowiek? Jeden człowiek trzyma na wszystkich w strachu. Jak tak może być? Jeśli rozpocznie się pokojowy, długi protest, być może ogólnonarodowy strajk, to wtedy będą zmiany. Sam bloger nie startuje w wyborach, nie mógł zarejestrować swojego komitetu wyborczego, gdyż był w areszcie. Jednak sztab wyborczy zarejestrowała jego żona Swietłana. Na spotkaniu podpisy zbierał również opozycjonista Uładzimir Niepomniaszczych, którego wspiera opozycyjny lider Mikoła Statkiewicz. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na Śląsku cały czas najwięcej nowych przypadków koronawirusa. Badania laboratoryjne potwierdziły kolejne 24 zakażenia w województwie. W sumie Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 395 nowych przypadkach z całego kraju. W Kędzierzynie-Koźlu zmarł jeden zakażony. To 78-letni mężczyzna. W sumie koronawirusem zakaziło się w Polsce dotąd 21 326 osób. 966 zmarło. Prawie 9200 wyzdrowiało. Zamknięcie zwykłych kin spowodowało, że pojawiła się moda na kina samochodowe. W Chorzowie wielki telebim stanął na parkingu przy ulicy Cichej. Widzowie, siedząc w autach, zachowują bezpieczną odległość. Jak podkreśla Agnieszka Tambor, kulturoznawczyni z Uniwersytetu Śląskiego, kina samochodowe to żadna nowość. Kino samochodowe ma 100 lat, chyba nie wszyscy to wiedzą. W Polsce, z tego co ja wiem, pierwszy pokaz kina samochodowego był w latach 90., co się też musiało wiązać właśnie z takim podniesieniem prestiżu życia. Te kina samochodowe od czasu do czasu gdzieś się pojawiają. W Katowicach przecież pod Spodkiem też przez kilka lat prowadzono takie, ja bym to eksperymentem nazwała w zasadzie. No i też to był chyba taki krótki boom. W repertuarze chorzowskiego kina samochodowego dziś oscarowy musical La La Land. Wjazd jest bezpłatny, a seans właśnie się zaczyna. W Trójce teraz czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki. Dziś świetnie na boiskach Bundesligi radzili sobie goście, na przykład Augsburg, który ograł 3-0 Schalke. Trener zwycięskiej ekipy Heiko Herrlich po meczu był pytany, jak zespół będzie świętował dzisiejszy sukces. Bardzo spokojnie, mamy tylko 3 dni na regenerację. W środę gramy przeciwko Paderborn, rywale mają jeden dzień więcej na odpoczynek, a dzisiejszy mecz był bardzo wyczerpujący, więc tak naprawdę trzeba się regenerować, nie świętować. W ostatnim dzisiejszym spotkaniu FC Köln po 2 zremisowało z Fortuną Düsseldorf. Na Białorusi, jak powszechnie wiadomo, grać nie przestali ani na chwilę. Prezydent z wąsem nie zgodził się na to i dziś z kibicami na trybunach rozegrano finał krajowego Pucharu. Batę Borysów 1-0 wygrało z Dynamem Brześć. Piłkarze kopią już o stawkę w tak zwanym Realu. Kolarze na razie rywalizują wirtualnie. Nie najlepiej w takim wyścigu spisał się Rafał Majka. W pojedynku 1-1 na trenażerach przegrał z Belgiem Tomasem Dechentem. Panowie wirtualnie pokonywali przełęcz Stelvio w Alpach, która stanowi jedną z tras Giro d'Italia. Miniturniej wygra Włoch Giulio Ciccone. W finale pokonał wspomnianego Dechenta. Pozostając przy sprawach kolarskich, Movistar jest zainteresowany kilkoma kolarzami polskiej ekipy CCC, która straci głównego sponsora i po prostu zbankrutuje. O zakusach na jej zawodników powiedział dyrektor sportowy hiszpańskiej grupy Max Schiandri. Co w siatkówce? Treningi wznowiła jedna z najlepszych klubowych drużyn na świecie, Zenit Kazań. Na zajęciach brakuje tylko naszego Bartosza Bednoża i Francuza Erwina Ngapeta, tego samego, który przywlógł wirusa do Rosji, odwiedzając kraj ojczysty. Rozgrywki Ligi Rosyjskiej mają się rozpocząć we wrześniu. Kiedy do gry o stawkę wrócą tenisiści? Być może będzie to ostatnia dyscyplina, która zrobi to po pandemii. W każdym razie Kim Clijsters nie zamierza rezygnować z powrotu na korty po 7-letniej przerwie. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogły zagrać w tym sezonie, ale nawet jeśli nie, to i tak mam zamiar kontynuować karierę, stwierdziła 4-krotna zwycięzczyni imprez z cyklu Grand Slam. I to tyle sportu na dziś na naszej antenie. Jutro po 7 opowie o nim Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc, ale burze będą już tylko zanikać. Zagrzmi na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach do 9 w Poznaniu. Poniedziałek deszczowy w całym kraju, możliwe burze z gradem w południowej i centralnej części Polski. Podczas burz porywisty wiatr do 80 km na godzinę. Najchłodniej będzie w Gdańsku 12 stopni, najcieplej w Krośnie 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy! Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. of the imagination to prove that we can be bought a soul. The doctrine of the dogma could be revealed to the intelligent. But this is what I resent. Who cares for the ignorant, the intelligent? The cynic's approach must be. Who cares for anything that's who I will accept me? And this opinion must not confuse the issue. My appearance, my condition or state of delivery. I am stating the obvious. This is a protest. There must be a conclusion. This is no Shakespearean speech. This is a statement made by one who cannot practice what he preaches. We'll be right back. torture tattoo. And I've been writing on a ghost train where the cars, they scream and slam. And I don't know where I'll be tonight, but I'd always tell you where I am. In a screaming rain of faces, I seen her standing in the light. She had a ticket for the races, yeah, just like me. She was a victim of the night. Like it always did, like the Spanish city to me. when we were kids. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A man on a track, walking 30 miles with a sack on his back. And he put down his load where he thought it was best. Made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store. He found a ground by the cooling shore. The other travelers came walking down the track. They never went further, no, they never went. Churches, then came the schools, then came the lawyers, then came the radio says tonight is gonna freeze. People driving home from the factories. Now you got six lanes of traffic, three lanes moving slow.